पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। विचार करने से साफ साफ मालूम होता है ये शरीर और संसार है ना, ये एक है और परमात्मा और हम एक हैं। जैसे शरीर प्रतिक्षण बदलता है ऐसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और हम नहीं बदलते ऐसे परमात्मा नहीं बदलते। विनश्यत्सु अविनश्यंतम या पश्यति सब पश्यति, नष्ट होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है। ये सारे नष्ट हो रहे ध्यान दें, जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह वो बह रहा है और उसके नीचे एक बड़ा पहाड़ है, शिला है बड़ी, वो है जो कि क्यों है। गंगा जी में बाढ़ आता है, कभी आती है कभी कमती, परंतु उसमें कोई कमी कोई ज्यादा नहीं आती। गंगा जी में कभी वर्षा होती है तो पहाड़ों की मिट्टी आ जाती है, बहुत घुल मिल करके जड़ है वो गढ़ा बूटा बूटा हो जाता है और फिर नदियां सब बंद होती है, उस काल में तो फिर सब जल स्वच्छ हो जाता है। तो उस शिला के ऊपर स्वच्छ जल भी आता है और काला वाला जल भी आता है। कभी कूड़ा कटकर बहुत पड़ा हुआ फूस कचरा वो गंगा जी में आ जाता है, कभी कभी मालाएं आ जाती है, कभी कोई तिरता हुआ आदमी आ जाता है, तो कोई कभी कभी मुर्दा भी आ जाता है। परंतु शिला में कोई फर्क नहीं पड़ता, शिला वैसी कैसी स्वच्छ जलावे तो शिला वैसी और मिट्टी मिलावा जलावे तो शिला वैसी, कूड़ा करकट आवे तो शिला वैसी, पुष्पों की माला आ जाए तो शिला वैसी की वैसी, तैरता हुआ आदमी आ जाए तो शिला वैसी, मुर्दा मुर्दा हो तो वैसी, शिला में क्या फर्क पड़ता है। जिसके ऊपर चल रही है गंगा जी उसमें क्या फर्क पड़े। ऐसे ही संसार कभी उत्पत्ति कभी स्थिति कभी प्रलय, कभी सुखदायी कभी दुखदायी, कभी गर्भीर कभी सर्दीर कभी हवार, कभी हलचल कभी शांति, ये आते हैं। परंतु भीतर से परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आकाश में गड़गाज होती है, बड़ा बदला बदला था बिजली चमकती है, हल्ला होता है, बड़ा जोर जोर से शब्द होता है और कभी कभी वर्षा बरसती है, कभी कभी ओला बरसती है, पत्थर पड़ते हैं, धर्म के कोई तो आकाश उस फर्क ही नहीं पड़ता। कभी बड़ा अंधेरा दिखता है, अंधेरी आती है वो चारा चमकते है, कभी कभी सूर्य चमकता है तारा दिखता ही नहीं, कभी चंद्रमा प्रकाश करता है, पर आकाश फर्क नहीं पड़ता। जैसे आकाश में और शिला में फर्क नहीं पड़ता, गंगा जी के प्रवाह को देखकर शिला को देखकर तो है जीते, ऐसे आकाश में बरसाती देखकर आकाश में खुद कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जैसे ही जैसे ही है। इस तरह से सब संसार बदल रहा है, पर जो परमात्मा है जो चाहिए, और वो सबको प्राप्त है। समझो ऐसा हल्का चोर वो छोड़ उस परमात्मा से दो जाओ, इसको मुक्ति कहते हैं, और इसे साथ बहते रहो इसको बंध कहते। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। वो जो शिला की तरह है, सर्व सर्वेशु सब प्राणियों के जाने पर समान रूप से है जो गति विनश्यत सु अविनश्यंत, यह सब नष्ट होते वो विनश नष्ट होता है। यह पश्यति सब वो पश्यता उसको देखता है, और जो नष्ट हो रहा है वो देखता है, वो ठीक नहीं देखता, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। नष्ट पश्यति दुर्मति, उसकी बुद्धि दुष्ट है। ये पांच हेतु है, ये तो बदलते रहते हैं। जो भीतर है वो है जो गति रही है। पंचेतानी माँ बाबू कारणानी वो सुनते अधिकम कर्म सिद्धि के लिए, और वो अधिष्ठान ऐसे शरीर में देनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, बालक होता है फिर जवान होता है फिर बूढ़ा होता है, पर आप वही रहते हो। आप अलग हो, इसमें शरीर अलग है, गंगा जी अलग है, शिला अलग है, आकाश एक है और गर्गा अलग है। ऐसे शरीर के विकार में आप निर्विकार हैं, और संसार के विकार से भगवान निर्विकार है। तो निर्विकार और निर्विकार तो एक भगवान का अंश है, और विकारी शरीर है और विकारी संसार की एक है। तो विकार के साथ होकर के मैं तो बच जाऊं, मैं यूं गया, मैं दुख पा रहा, धनी हो गया, निर्धन हो गया, कंगला हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरी प्रशंसा हो गई, मैं मनुष्य हो गया, मैं दरिद्र हो गया, बहन है, ये तो होता है, ये तो पूरा कर चपेता है। आप इधर हो के वही क्या दरिद्र होने पर आप दूजे हो जाते हो, और धन होने से आप दूजे हो जाते हो क्या? सोचो, जवान होने पर आप दूजे हो जाते हो, और बूढ़े होने पर और हो जाते हो। तो ये शरीर तो बहने वाला है, और आप रहने वाले हो। शरीर तो बहने वाला, संसार बहने वाला, और परमात्मा इसमें रहने वाला है। तो परमात्मा के साथ आपका संबंध है, शरीर के बहने वाला आप रहने वाले, संसार बहने वाला परमात्मा रहने वाला, रहने वाले के रहने वाले के साथ हो जाओ, और बहने वाले के साथ बहने दो, ये मुक्ति है। और बहने वाले के साथ बह गया, मैं छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं दुख हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं मूर्ख हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, इस शरीर के हामा मिला है। शरीर हाम है, जब शरीर करे वैसे हाम है, शरीर बूढ़ा मैं बूढ़ा हो गया, शरीर शक्ति मैं शक्ति हो गया, शक्ति मैं जवान हो गया। समझे, आप जवानी को जानते, बालकपन को जानते, बूढ़ापन को जानते, पर आपको ना बालकपना जानता है, ना जवानी जानती है, ना बूढ़ा जानता है। आप तो एक ही रहते हो, शरीर बदलता है, ऐसे परमात्मा एक ही रहते हैं, संसार बदलता है। विनश्यत सु अविनश्यंत, नष्ट होते हुए भगवान है, वर्त हुआ है, वो हमारे हैं, जो नहीं बदलते वो हमारे हैं, वो उनके हैं। ये शरीर संसार का है, शरीर और जितने अपने पास में जमीन है, जायदाद है, कुटुंब है, विद्या है, वो योग्यता है, ये सब संसार की है। और संसार में जो परिपूर्ण है वो आपके हैं, भगवान आपके, आप भगवान के हैं। ये शरीर संसार का, शरीर संसार का है। शरीर को संसार से बाहर ले जा सकते ही नहीं, तो आप शरीर के साथ रहते ही नहीं। आप मान लेते हैं शरीर के साथ में, आप रहते कहां है? देखो एक आदमी देखता है तो 5 आदमी गए थे, 1 आदमी गया, 3 आदमी गया, तो सब जाने वालों को जो अंत है वो एक है। ऐसे जागृत हुई कि स्वप्न हुई कि सुसुप्ति हुई, कि धनवान हुआ कि निर्धन हुआ, ये बनावटी है। पर आप हो गए हुई, और शरीर को अपने मारो दिया, शरीर निर्बल है मैं निर्बल हो गया, शरीर बलवान मैं बलवान हो गया, तू क्या बलवान हो गया? धन आ गया तिजोरी में, आ गया बैंकों पर, मैं धनवान हो गया, इस तरह से धन मैं निर्धन हो गया। आज तेरी बात है, तू धनवानी क्या निर्धन हो गया, तू क्या हो गया? तू तो हो गया भैया भाई। तो जो आप देखो ख्याल करो, कल एक प्रश्न आया था कि भाई शरीर है बदल तो मैं तो शरीर के साथ हूँ, कोई हद नहीं। मैंने कहा भक्ति में कोई हद नहीं, भक्ति में ये भी चलेगा, पर शरीर में देखा जाए तो आप प्रत्यक्ष देखते हो। जितने हम बैठे भाई बहन, हमारी माँ के जन्म जब ऐसे थे वो याद नहीं है, बालकपन में खेलते थे वही है आज, वो तो आप याद है ना, खेलते थे पढ़ते थे तो संगी दूजे साथी और तरह के विचार भी और तरह के, और आज विचार भी और तरह के, पर आप वही एक दूसरे हो। आपका स्वभाव एक रहने का है, संसार का शरीर का स्वभाव बदलने का है। आप एक है जैसे रहने वाले, संसार प्रतिक्षण बदलने वाला, और बदलने वाले के साथ अपने को बदलने वाला मान लिया। समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थतम ईश्वरम, सम रूप से उसको देखता हुआ है, वो अपना हत्या नहीं करता, इस बार परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों ये तो संसार बदलने वाला है, इतना तेजी से बदलता है किसी का पता ही नहीं लगता है। जैसे पंखा बदलता है तो बदलता अलग अलग ताड़ी है, पर दिखता घेरा गोल गोल गोल चक्कर दिखता है, वो बदलता है। इस तरह शरीर बदलता है, दिखता है वही है शरीर, वही है, एक क्षण भी वो नहीं रहता, बदलता है एकदम, संसार बदलता है। इसको स्थायी मान लिया, जब तक शरीर के साथ होगे दुख होगा, और भगवान के साथ हो जाओगे मौज हो गई, धनवत्ता हो गई, निर्धनता आ गई, भूख आ गया, ये तो बदलती आएगी। कल बजाय महाराज कुमार भाई गुजरी, अब छाछ को सोच कर फिर निपमार चली अपने प्यू पे, और प्यो पूजंग डो गयो मर है, उन भाग चली और चोर मिले उन वो लूट ले, उन बेच दे गरी का घर है। क्या देंगे? निप मार चली अपने प्यो पे, प्यो भुजंग गयो सुगरो मर है, मग चोर मिले उन लूट ले फिर बेच गई गरी का घर है। और सुत सहज रमी और चिता पे चढ़ी, जल खूब गयो सनिता तर है, महाराज कुमार भाई गुजरी, अब छाछ सोच का कर। जैसे आप आज बालक से पढ़ने से ले रहे, आज दिन तक कितना बदल गया, कितना बदल गया। मैंने सज्जनों की बातें सुनी है। एक सेठ कह रहे थे खेती करते थे खूब, उसमें कभी कभी ऐसा हुआ काल पड़ा जो सुबह की शाम नहीं, शाम तो रोटी मिलती, शाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बड़ी तंगी से दिन निकालते थे, और लाखों रुपए हो गए, करोड़ों रुपए हो गए, करोड़ों, और वे बेच चले गए, फिर वैसा हो गया। तो ये तो बदलने वाला है, वे खुद कहते मैं तो वही हूँ, वो निर्धनता हुई तो मैं वही, धन हुआ तो मैं तो वही, अब क्या ही हो गया तो नहीं हो क्या है? महाराज कुमार भाई गुजरी, अब सोच क्या करे, ये बदलता है यार, संसार बदलता है। हरेक आदमी अपना अपना विचार करता है तो उसको मालूम होगा, ये प्रत्यक्ष बालकपन में क्या विचार थे, कैसे विचार थे विचार। अरे बालकपन के जान दो, सत्संग में नहीं आए तब कैसे विचार थे, और सत्संग में तो कैसे विचार हो गए। पर आप में खुद में क्या फर्क पड़ा, आप उलझन में थे, उलझन सुलझन हो गई, आप तो वैसे जाएंगे। आप हो भगवान के शरीर है संसार का, इसमें अगर आदमी ठीक समझे तो संसार की चीज तो संसार को दे दे और भगवान के अपना भगवान को दे दे, आज फारगति हो जाए, सब खताया सब कर्जा सब उतर जाए, ये तो संसार का है भाई। ये मर गया तो क्या नई बात क्या हो गई, ये तो मर रहा है हरदम ही, बालक बना था वो मर गया, जवानी आ गई, जवानी मर गई बूढ़ा हो गया, जवानी मर गई रही बूढ़ा हो गया, ऐसे बूढ़ा मर गया बालक हो गया। आप तो खुद हो गए तो बालक हुए ना, जवानी हुए ना, बूढ़े हुए ना, मरे बे नो अश्विन ने को मानव यौवनम जरा तथा देह तर प्राप्ति तीरस तत्र भी होती वाषा जीर्ण आए, तो जो है उसको याद करो। आपको समझ में नहीं आवे तो न सही, इसका आधार है, इसका आश्रय है, इसका प्रकाशक है, इसका अधिष्ठान है, उसको याद करो, बस बड़ा पार है। ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है, समझे तो ये समझ लो, और नहीं तो जो सबका है सब है वो मेरा है वो मेरा है वो मेरा है। गजेंद्र ने ये कहा था जब डूबने लगा, जब कहा यह कष्ट ने सो बलिंद कौरवात, कोई एक ईश्वर है जिसके डर से पवन चलता है और ये सूर्य चंद्रमा अपनी अपनी जगह रहते हैं, समुद्र अपनी जगह रहता है, पृथ्वी अपनी जगह रहती है, चारों तरफ पानी पानी, बीच में एक धूल की मुट्ठी है, समुद्र चारों तरफ पानी पानी, बैठ जाए सभी अगर बैठ लगे तो जरा भी नहीं जाए, पानी बीच एक मुट्ठी रेत पड़ी है, रेत यही सब बह रहा है। वो परमात्मा की पृथ्व्याम देशो यमयति महिम वेद न धरा, पृथ्वी के पित्र रहते गावेश भूतानी धारिया महमोद, पृथ्वी में होकर मैं अपने बल से धारण करता हूँ शिवजी को, और पुरुष नाम से औषधि सरा शोभ होता रसात्मक शोभ होता रस स्वरूप शोभ होकर के मैं समूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो वो करना वो वही है, ये सब तो वो कहता है महाराज जिससे सब चलता है, जो सबका आधार है उसके मैं सर्व हूँ, भगवान ने रक्षा कर दी, मगर मार के भगवान ले आए, पशु जीवरी राखी प्रतपाल चक्र चलाए मत्स्य ने मारियो तार लियो समझ गए राज, पशु जीवरी कितनी प्रतिपाल जियो पता था आपके सुने कर कृपा गोविंद गोपाल, वो गोविंद गोपाल है वो हमारा है, ये है ये हाडखा अपना नहीं है, ये जो बैठे देखे नहीं मैं ये और सुंदर हो बड़ा समझा है, जानते हो मेरे कौन हूँ, आप जानते हैं सर हमारे परिचय, जानते हो परिचय हार्ड मास के तो बने हुए हो और मल मूत्र पड़ाने की फैक्ट्री हो, धातु चीज तो है हर है मांस है मज्जा है, और बनाते क्या है बढ़िया से बना दे मेला बना दो, गंगा जल जमुना जी का जल पिला दो पैसा बना लो, मल मूत्र बनाने की मशीन है सर, जानते हो हमारा पैसा, ये हमारा पैसे, आप परमात्मा के हो, अब मनमुद्री मशीन हो, सूख नहीं आवश्यक, कजक कजक कजक कजक, आप परमात्मा के अंश हो, आप भीतर बैठे हो तो इतना डेढ़ दो मन का ठेला बढ़िया बढ़िया दिखता है, अगर ये चला जाए तो स्नान करो हाथ लगे तो, और यहाँ फैला दिया तो सब भाग जाए, राम राम राम राम राम, वो सब है डेढ़ दो मन का ठेला है, तोड़े भर भी चीज बढ़िया नहीं है, पर इसमें भीत में परमात्मा का अंश है जो बड़ा अच्छा दिखता है, ऊपर रंग सुरंग लगाया कारीगर करता रहा, ये भीतर भरा भरा रहा ऐसा, तो उसको याद करो सज्जनों, वो मेरा है, ये हाड़का मेरा नहीं है, ये तो बदलता है, आप वही और बालकपन में थे, और वो आप भगवान के साथ आपका संबंध है, ये हड्डी मांस के साथ संबंध नहीं है, इस वास्ते उसको याद करो, ये है संसार की चीज है, शरीर संसार का, संपत्ति संसार की, तो संसार की चीज तो संसार की सेवा में लगाते रहो यथा योग, ठीक तरह से, बड़ी चतुराई से, समझदारी से, और अपने खुद में रहो भगवान में, मेरा पार ममेव अंशु के पम ईश्वर अंश जीव अविनाश, और ये जड़ है प्रकृति का अंश, तो संसार की चीज तो संसार में सेवा लगा दो, और परमात्मा को चीज परमात्मा की सेवा लगा मौजूद, परमात्मा को तो ले लिया और संसारी ले लिया ही शरीर, बीच में मान गया हो गए, क्या हो तुम परमात्मा के अंश हो, ये हार्ड मांस नहीं हो, ये तो छूट जाएगा भाई, माँ के पेट में बना है ये, और यही पढ़ रहे उबार देंगे लोग क्रिमिनल विश्वसेंगे तुम, पता है तो कीड़ा पड़ जाएगा और जानवर खाए तो मेला बन जाएगा, बाल तो फसल बन जाएगी, कृमि बीज भेजित हम आ परमात्मा के अंश साक्षात परमात्मा शुद्ध प्रत्यक्ष देखो, जब तक आप इसमें हो तब तो कितना ही सुंदर अच्छा दिखता है, आप चला जाओ जयराम जी, अरे देरी करते हो, देरी होगी, बोलते उठो जल्दी करो जल्दी जल्दी, श्वास होता सब आश करे, अब श्वास गया भैया काटो रे काटो, श्वास होता सब आश करे, जीव है जीव है, श्वास गया काटो रे काटो, अड़ोस पड़ोस तो आज खड़े, अब कोई भी न कहे तो डाटो डाटो, कोई नहीं कहा धनती वो धन बताए दियो, जबान तो नहीं दी कोई बता दे पैसा कहाँ है कैसे क्या है, तो अब ना पैसा नहीं थी बंद हो रहा तो, अब बंद हो तेरे मुंह जो गिर नहीं जाए अब सुन हो जाएगा, अब सुन तो पूरा हो गया खत्म तो हो गया क्या है, और मशाने की मंजिल पहुंचा थी हो, अब रह गई चार गए चलो गये लाडो भीन तो चल गया सारे बरात बरात नाम सत है रे गई जान चलो गयो लाडो ये बात है भाई, पेट में पौधो रो पौधो मही पर पेट में पौधो बस जमीन में पौधे उठवाए गए, पेट में पौधो रो पौधो मही जननी संग पौधे के बालक कहा और पौडर लाजो तिया संग ही जब सारी उम्र हंस पौडर गमायो खीर सब देखे पौडर हार ध्यान धरो जायो के पौडर तो पौडर तो पौड़ गयो स्थिति पर पौड को दिलायो पौड़ तो पौड़ तो पौड़ गया सब अब स्थिति पर पौडर को दिन आयो अब स्थिति पर पौड़ भी आयो पौड़ जाए पौड़ तो पौड़ तो पौड़ तो पौड़ गयो पौड़ गया पौड़ गया तो भाई खीर समुद्र के पौडर हारे अरे ध्यान दीजिए उसको याद करो भाई, ध्यान हो जाओ जिसके अंश हो वो अपना परम पिता है परमेश्वर, उसके अंश है हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बंदो पीर बरकत की नाई मुंह पर तो फंस गई बहुत लेना है देना कुछ हाथ नहीं आवेगा। कमजा कर्ण कौल कर आयो मूल खोय सिर ब्याज बढ़ायो, शुभ काम लेकर सही आया वो शुभ काम खत्म हो गया पाप कर लिया अठे बारी तो निकल गई टिकट खत्म होते ही चलो भाई तो काम कर दो अच्छी थी अच्छी बात है नहीं तो टिकट खर्च हो रहा है। से कर्म थे जिस कर्म से मनुष्य शरीर मिला है खर्म हो जाए खत्म होने पर राम नाम सत्य बन जाए सदा के लिए बस। मोह पे सतगुरु मेहर के दियो नाम निज तत्, मोह पे सतगुरु मेहर के दियो नाम निज तत्, अनाराम सहज खटे लख चौरासी खत, लख चौरासी खत है वो खत रहता है कर जाए छुप खत आया हो जाएगा छुप कर दो चल जाएगा। नहीं तो भाई कब्जा कर कॉल करायो और मूल खोर सिर्फ ब्याज बढ़ायो ब्याज बस बता दिया तो भाई चेत गुरु यहाँ बैठे हो किसी यहाँ रहने की जगह नहीं है मत भूले मन मोह में तू बांधू भजरे पीव तू बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नीम ऊंडी में बैठ के हम तो यहाँ रहेंगे कैसे होगी तो ऊंडी देकर नहीं यहाँ फोटोड़ा गेला अठे कर लागो ना छोड़ा अठे कुछ रेवण देला रजो हो गए आगे ठोड़ करो अच्छी ठोड़ कर लो आगे वो ठोड़ करने का भी मौका है कर आगो ने छोड़ अठे कुछ रेवण देला थोड़ा सी जुड़ पे और रुड़ तो फिर सी जी मत मुझे मन मोह में बांधू भाई जी बहलाओ चाब की जो हियरी फूटी है यही अजर अमर बूटी है। राम राम राम राम राम राम राम राम जी बहलाओ चाब संत कह रहे मुक्ति मुंडे में था रहे था अरे मुक्ति मुंडे में मुक्ति राम राम राम राम राम राम राम राम मुक्ति मुंडे में था रहे इतनी सस्ती बात है मुक्ति मुंडे में था रहे ऐसी बोल रही है दुख पावे तो भाई ये सराया शरीर तो है संसार का और तू हो भगवान के भगवान है तुम्हारा और शरीर तुम्हारा नहीं संसार तुम्हारा नहीं ये सब चीज तो इनमें चलो और अपने को भगवान में दो ही बात है संसार की सेवा करो और भगवान को अपनाओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई और कोई अपना नहीं है भाई। अरे नहीं आवनो पाछो संसारी आवन आवनो सुन सुन महल सुन सुन कंकर महल सुनायो ये आदि महल काचो थारो काया गढ़ छे काचो संसारी मैल पक्का बढ़ाओ सब पक्का बढ़ाओ जो जाए जुगा तो पीढ़ तक न जाए जो पीढ़ तक जाए तू तो मरेगा सच्ची बात है पीढ़ गए भले मेरे पीढ़ गए बीतेगी बड़े बड़ा हो गया तो तेरे क्या तेरी तो पीढ़ बीतेगी कोई काम तेरे क्या कहता हूँ सोच तेरे असली भगवान बड़ा भगवान को भजन दे बस कर आगो ने थोड़ा सा कुछ देगा आगो ने कर दिया तो बोझ हो जाए सदा के लिए बोझ हो जाए। धोखा को नहीं फल देशु का खेत खेत ने फल दिया में क्या बात खेत बाजरा दे दिया खेत ठीक हो गया अब सूख जाओ पहले सूख जाए तो मैं यही हुई तो मानव शरीर है इसमें भगवान की प्राप्ति कर लो, ये मानव जन्म की मौज है, ये मौका यही है और जगह नहीं है। आगे हाथों में वाणी हो, आगे हाथ में बाजार नहीं है, बाजार वही है, ये मानव शरीर का मौका है। बार बार नहीं पाई है ये मिनक जन्म की मौज, बार बार नहीं पाई है ये मिनक जन्म की मौज। सज्जनों बड़ा सुंदर मौका है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं, नाम जप करो, संसार की सेवा करो, सेवा संसार से चाहो मत, संसार से चाहने वाले आगे बेचारे धोखे में आ गए, कुछ मिलेगा नहीं, मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकते ही। एक भगवान को याद करो, दो बात, शरीर है तो शरीर में शरीर भी तो शरीर तो संसार का राह भगवान के, प्रहलाद जी ने ये निश्चय कर लिया, शरीर को भले कुछ भी करो ये तो भगवान में लग गया अपने। पिताजी शरीर को जहर दो, चाहे पर्वत में गिरा हो, चाहे सांप छोड़ो, कुछ शरीर के मालिक पिताजी है तो अपने मालिक भगवान है। भगवान तुम्हारे को मना नहीं करे, तुम भगवान को मना क्यों करो, भगवान परमात्मा के, आपको परमात्मा के तो मौज होगी। सज्जनों सच्चे से हृदय से लग जाओ, हे नाथ, घर में रहते हुए सब काम करते हुए सुरत मान रखो, जो तिया पिहर रहे, जो तिया पिहर रहे, मन सुरत रहे पीर मान, माँ के पास बैठी है पर चिंता उस घर की, माँ उन्हें रोटी की तकलीफ पड़ती है, माँ और वंश ऐसे यह विचार ही नहीं करते, जिसमें पैदा हुई पढ़ी अच्छी तरह से उसका विचार ही नहीं है कि माँ में तकलीफ है, पिताजी में तकलीफ है, दादी माँ की तकलीफ है। अमरापुर में सासुरो और पीर संतों पास, अमरापुर में सासुरो पीर संतों, पीर में लड़की योग्य बनती है, बस गृहस्थ के लायक बनती, काम धंधा किस का करे, ऐसे योग बनती है। योग बनने के बाद कि भाई आप घर जाओ, भाई सा घरे पधारो, आप घर तो वो है भाई, यो घर नहीं है, यहाँ कोई रहते ही नहीं, पीर में कौन है, किताब दे पीर में, अंत में अपने घर जाना पड़ेगा, तो अपना घर तो वो है भाई, माई थे तैयार कर घर दाय जो दे दे जाओ, अब भाई सर पधारो, आप मेरे पधारो, बस जो आज संत महात्मा कहते पधारो, आप अपने घर जाओ, आपका घर ये नहीं है, ये आपका घर नहीं, कैसी मौज हो जाए, आनंद हो गया, बस भगवान के साथ हमारी एकता, हम भगवान एक ही, संसार तुम्हारा नहीं है, ये तो अपना नहीं है, धोखा हो जाएगा धोखा, ये सब गुण गोबर हो जाएगा, यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, कुछ नहीं सम्मेल नहीं, नया नया और नहीं किस दस, ये दो आंख मिचते ही कुछ नहीं, ये जो सुपने में आंख खुलते ही कुछ नहीं, यहाँ आंख घिसते ही कुछ नहीं, एकदम आप मुझे जग पर ले, आप मेरा जगत पर ले, तो वैसे पहले तैयार हो जाओ, पहले मर लो कोई धोखा नहीं, भजन करके अपने वहां तैयारी कर ली, सब जल डर पे मरण सिर मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परमानंद, और सदा से स्थाई है, सदा ही वहां रहेंगे हम, या कितना दिन भाई रहना है, तो अपने तो वह ये बात है। सच्चा सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी सदा साथ ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सिंह उनकी, तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है, और कोई ठिकाना नहीं है, संसार कोई नहीं है, ये अपने बोलने वाले से कुछ सेवा कर दो, सुख बोझ सेवा कर दो, इसे आस मत रखो, या कुछ मिलने वाला है नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में आपको मिलने वाली कोई चीज नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है, आपके साक्षात भगवान है, भगवान के आप नारायण बृहराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उनसे को पहचान करो। इसको स्पष्ट करते हैं कि बात करें मानो मई सर्विदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगण आयु, ये मणिया है धागे का भी धागा भगवान है, सूत का ही धागा सूत का ही मणिया, सूत सूत पर आधार धागा है भगवान। कहते हैं यही तो भगवान अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति एक भगवान, तीन बात है ये जड़ जगत सब अपरा प्रकृति, जीव सब परा प्रकृति और भगवान स्वयं मालिक अपरा प्रकृति परा। तो भगवान के चरणों में शरण हो जाओ बस, ये परा प्रकृति प्रकृता है, ये धोखा है। साक्षात भगवान का अंश होकर नाशवान वस्तु में क्यों लग गया भाई, ये साथ चलने की चीज नहीं है, फिर के साथ मोह करता है रोना पड़ेगा, संसार के साथ अपना पड़े करेगा तो रोना दुख पाना पड़ेगा, तो क्यों मुख पर दुख पाओ भाई, ये बात है। तो स्पष्ट क्या बात, सीधी बात है भाई, भगवान अपना है ये अपना नहीं है, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, मूल बात परमात्मा है। अप्रेम वृद्धि वे परम परा प्रयुक्त जीव भूत ये तो धारित है, जगत जगत को धारण किया है, यह छूटे तो जगत ही बेचारी कौन देगा। सातवां अध्याय है आप पढ़ो, ये सातवां अध्याय लिखा है पुराण में लिखा हुआ है, दोनों ही पढ़ो, साधक संजीवनी में लिखा है और सातवां अध्याय में लिखा है, वो पढ़ो, उसमें कोई बात समझ में नहीं आ वो बात पूछो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 28 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।